أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورة يوسف مكي سورة نزول کے 53 نمبر دے 53 دے او دلته ترتیب کې 12 د سورې هود نه رستو نازل د سورې حجر نه مخکې. ربط د دې مخکې سره یو خدا دې چې مخکې کله نقلي دلایل د انبیایو وو ذکر کړو، په دلته په دې صورت کې یو دلیل نقلي ذکر کړي اوږد د یعقوب او یوسف علیهم السلام. دا رنګه مخکې صورت کې د مصائبو ذکر او د اجانبو د طرف نه د پردو د طرف نه، په دې صورت کې د مسلې د وجه د مصائبو ذکر دی د رشتہدارو د طرف نه د خپلوانو د طرف نه. دارنګ مخکې سورې یوسف هغه شرح او بیان او د آخري آیات د سورې هود او دارنګ مخکې صورت کې تسلی وا نبی صلی الله علیه وسلم ته د سورې هود آخري آیات کریمه ولله غیب السماوات والارض دلته بیان شروع شو کنه چوګور د غیب دا واقعات. دارنګ مخکې تسلی و نبی له سلام ته په خیستا عاقبت د انبیا او د ایمان والا په سبب د صبر داغي دلته ذکر کړي دي. صورت کې مخیستا انجام د یوسف علی السلام په سبب د صبر کولو دا و. بیا د صورت درې داوی دي. لومبه داوا اثبات د توحید پرد د شرک فی العلم. وګوره یعقوب علی السلام ته هغه ته علم نو د خپل زامنو د مکر او د هلې او نه د حال د یوسف علیه السلام چې کله هغه کوی کې وو او یا د حال د هغه چې کله هغه کو جیل خانه کې وو او نه حال د هغه د هغه بادشاهه او د عزت او دارنګې رد شرک په تصرف هم گئی. چې وګوره هغه د یوسف علیه السلام نه څه دفن کړی شو چې رونو کله هغه سره مکر وکړو او په هیله او چلی هغه ته تکلیف ورسو او نه د زامنو نه کله چې هغې ته تکلیف رسېدو نو څه ضرر لرکو. اگر چې هغه غوښته چې ردی نه ضرر لر شي لکه رستو به راشي. دارنګې رد شرک فل عبادت بم کوي. دارنګې عمومي شرک دا غیر رد بم کوي. اسماء حسنا بم پینځل ذکر کوي. زمه دعوی اثبات ته د صدق د رسول الله سلام 3:1-3 آیات نه. دارنګې د درېمه دعوت تسلی د نبی له سلام ته په تفصیل د مصائب د یوسف علی السلام دا غو درونو له طرف نه اجمالاً آیات 110 کې او خلاصه بدای چاول نه ترغیب د قران کریم ته اړوندې د آیات کې ذکر دي د صداقت رسول د آیات کې بیا اجمال دي د واقعې د یوسف علی السلام او ذکر کوي سبب د واقعې چې هغه خوب او چغلی دلو چې دلالت کوي په دې باندې چې الله هغه غورکړو. دارنګې د څلور آیات نواله هم آیات پوری دا هغه نورسته بیا تفصیل دي د واقعې د یوسف علی السلام او دا په دولس مقاماتو کې تقسیم ده. معنا دا واقعا د یوسف علی السلام د دې دولس مقامات دي. اول ترغیب دی قرآن کریم ته هغه شو او ما آیات پورې داسې لاړ شه. بیا لومبه مقام چې شروع شي دغه ځای نه هغه به اتلس آیات پورې په دې کې بیان دی د مکر د زامنو د پلار سره په شان د یوسف علیه السلام کې چې کورنۍ کې مشوره کړې وه پټه اتم نهم لسم آیات کې. بیا د پلار مخې ته هم د مکر خبرې کوي یولسم دولسم آیات کې او جواب د پلار دی ته دیارلسم آیات کې. بیا دی ځان لوی ګڼلې و د دې وجه نه چې مونږ ډېر یو کنه څوارلس آیات کې. بیا ردی غرزول یوسف علیه السلام له کوی کې 15 آیات کې. بیا د مکر جڑا وکړه د دروغجن مکر هغه شپاړسم آیات کې راشي او دا دعوه وکړه چې هغه شرم خوړلې دی ولس آیات کې. او دم کاذب هرولو کنه دروغ وینا اتل سات کې باغ ذکر کی نو دویم مقام دی بیا تری ویشات پوره پدې کې ردی مکر ذکر کوي چې یوسف علی السلام حال پټ کو پنول سات کې هغه خرص کنه دا هغه خرص ذکر کوي پشلایات کې بیا غ بیت العزیز تو رسیدو دا عزیز مصر کور ته او له اکرامو کو اول ته د الله نعمتونه حاصل شو هغه ته ویشات کې او دا ټول د بلوغ نه مخې ولا بالغ شوی نو نو دریم مقام بیا تر 29 آیات پورې چې پس د بالغې دونه په ابتلا رااله د خزې ابتلا په راغلي د مراوده او دارنګ داغې دروازې بندول او خپل ځان طرف ته دعوت ورکول او هغه ته خطاب کول د ارشادات کې او هم موقت کول دا هغه سلی ارشادات کې بیا منډوال دروازې ته او داغې قمیص شلول د یوسف علی السلام او تهمت لګول په هغه باندې 15 ارشادات کې دا اظهار د عفت د یوسف علی السلام په فیصله دی او فیصله کوونکی دا د الله تر طرف نه نعمت او د شپږی شیات نه حکم دیر شه پوره نو سلورم مقام دی تر آیات 35 پوره معنی دا 29 آیات نه بیا 35 پوره پدې کې مکر د نورو زنانو ذکر کړي د امراۃ العزیز سره د عزیز مصر د خزې سره دیر شیات کې بیا د هغه مکر د داغي سره یو دیر شیات کې او د هغه اقرار د په پاک دامنه د یوسف علی السلام دوه دیر شیات کې بیا د ټولو خوځو کې ذکر کوي مکر د یوسف علی السلام سره دوه دیر شیات کې او بیا د هغه سجن تتللی او هغه په اختیار د یوسف علی السلام دی د پاره چې د معصیت نه بشم د دیر شیات نه چواله تر 15 دیر شپورې بیا 15 مقام دی دغه 35 آیات نه والا 42 آیات پورې بیان دی د حال دغه په جیل کې او سوال دغه دوه مرګرو دغه نه تعبیر د خوبونو خپلو شپږ دیر شیات کې او بیا دغه دعوت ورکول لیږي ته توحید طرف ته او رسالت ته په اظهار د معجزات او تفصیلی رد د شرک باندې د 37 آیات نه والا 40 آیات پورې بیا تعبیر خیږي ته دغه د خوبو په 41 او 42 آیات کې بیا شپږم مقام دی تر 55 آیات پورې معنی د 42 آیات نه والا 57 آیات پورې او په دې کې د بادشاه خوب ذکر کوي 43 نمبر آیات کې او عجز د اغه ملأ او دا ډلې ذکر کوي د تعبیر نه چغي تعبیر نشو کولای کنه سلور سلوي خیات کې یوسف علی السلام بیا تعبیر کړی دی او بیا مخاطبه کړی دا کس سره چې کومه را لګلو او بیان د تدبیر و تم کړی دی سره د تعبیر نه 15 سلوي خنوار نه حاصل وي خپورې بیا اظهار د عفت د یوسف علی السلام د بادشاه مخ کې په اعتراف دا غخذو او په اقرار د عزیز مصر د خزي د 50 آیات نه والا 350 پورې بیا راوتل دی داغه د جیل نه او داغه زه حاصلول دی په مصر کې چې امور د خزانه هغه ته وسپارل شي وزیر خزانه جوړ شکنه تر 1550 آیات پورې او بیا بشارت دنیوي او اخروی غته ذکر د شپږ 1550 آیات کې هم مقام دی بیا دغه آیات 57 نوالا 68 آیات پورې چې درونه راغلي دی په اول ځل اته 50 کې راځي او بیا ول د سبب جوړ کړي د دیم ځل راتلو چې خپل رورې غوښتل چې کم د سکر ورو 59 او 60 کې او دې ته خپل پنګم واپس کړی د دوش پېته کې هغه ذکر کیږي بیا سوال جواب دی سره د پلارنا سلور شپېته 15 پېته شپږ پېته کې او بیا پلار هغه ته ادب خې د داخلي دوه د خپل زامنو ته د پاره چې ضرر ته د فشي کنه او شپېته تش پېته کې بیا اتم مقام دی دغه تش پېته نه والا نه هویا پورې پدې کې حاضرول د خپل سکر او رضان سره نه هش پېته کې هغه ذکر کوي او کم او یادې او بیا مکر دی چل له طریقه دا په داسې طریقه ځان سره یې سارول لی چې سقایې کې خوره دا په بار کې او به تهمت د سرخی او د غلا په لګه او یاد کې او جواب داغي بیا په یو یا او دریو یا کې او بیا دا ځان سره یو کال ساتل لی پس د دینه چې غرونو ولدا خبر ورکو چې زمونږ په شریعت کې جزا دادا چې غل غلا او کې ناغه به مالک سره یو کال غلامی نو سلور او یا پینځو یا کې غدا ټول د الله په حکم او شپږ او یا کې ذکر کړي او بیا برائت درونو داغنه او اغه تهمت لګول په یوسف علی السلام په سره کې کولو په او یا کې او بیا طلب کول د خپل رور د خلاصي او د یوسف علی السلام جواب غیته اتاو یا او نه او یا کې بیا نه هم مقام دی اغه دغه نه او یا نه چواله د تر قوت یا پورې چلیږي کدی مشوره د پکورنه کې او تاخير دغه مشر رور د په مصر کې پاتې کې دلی د لپاره چې خپل کوشش وکړي د خلاصولو ضرور پاتې آیات کې او نو رونه لګل دی پلار د لپاره چې تفصيلي احوال وته وایي کنه یو اتیاد واتیا کی او بیا د پلار غم زیاتی دلی او د یوسف علی السلام ذکر کول د تری اتیاد ضرور اتیا کی بیا دی من کوي خپل پلار د ذکر نو جواب د پلار غیتا په 15 اتیا شپګتیا کی بیا حکم کوي دی ته پدریم زلتلو سره د تجسس نه چلا شو خو تفتیش وکي تحسس وکي تجسس وکي هغه واتیا کی بیا لسم مقام نه د واتیا نواله 93 آیات پوره چیرونه پدریم زل لاغری دی او داغه نه تصدق طلب کړی دی اتات یا کی او یوسف علی السلام ولا خبر ورکړی دی په حقیقت د حال په نه هاتیا کی او دارنګي نوی آیات کې نوې نمبر کې او داغه اقرار دی په فضیلت دی یوسف علی السلام او بیا هغه معقول داغه ذکر کوي چې هغه نه معاف کړو 91-92 کې او بیا امر دی په ورزولو د قمیص په لار باندې درنوي کې باز ذکر کوي دا هم د الله په حکم باندې معجزه وا یو لسم مقام هغه بیا تر 98 آیاته پورې دی په دې کې پلار د یوسف علی السلام د قمیص بوی باندې پوښوي د معجزه وا غنه پس لور نوی کې براشي او دارنګ بشارت غتا زیر وتا پښوګ نوی آیات کې او بیا د زامنو استغفار طلب کولی د پلار نه وعده دا اغي سره اب ذکر کوي 97-98 کې دولسم مقام دی بیا اخیری د دغه آیات نشوالی 98 نه 101 پورې د دې ملاقات د یوسف علی السلام سره او بشارت اغي تور کوي یوسف علی السلام په امن پننن می آیات کې او غي ټول داغه منقاد شو او بیان د رښتینی کېدل د خوب داغه په سلام آیات کې او اختتام په دعا دی او په عجزه دی الله ته د پاره د رد شرک په تصرف په 101 کې داغه نرستو بیا صداقت الرسول او تسلی ذکر کوي د 102 آیات نه 104 پورې زجر د مشرکین ته چې دی اعراض کړي د آیاتونو نه د دلایل او معجزاتو نه یو سل 15 کې او دارنګ ایمان سره شرک ګټ کړي په دې بولم زجر او رټنه ورکې یو سل شپږ کې تخویب به ذکر کوي یو سل وکې تشجیع به ذکر کوي په دعوت د پاره د دفع د عذاب په یو سل ته کې او جواب د سوال د منکرینو د رسالت ته تخویف او بشارت به سرم ذکر کوي آیات 109 کې بیا تسلی د نبی علیہ السلام ته په نصرت په 110 کې او بیا بیان د صداقت د قران کریم لرا پاره چې موافقت راشي اول د صورت سره په 111 نمبر آیات کې دا د صورت تفصیلی خلاصه اجمالی خلاصه خدا دا چې په صورت کې دا واحد صورت ته وګوره تفصیلی واقعیا په کې د یوسف علی السلام ذکر ده او په دې ټول صورت کې وګوره دا اول نه تر اخره پورې 12 مقامات جوړيږي چې په 12 مقاماتو کې دا واقعیا ذکر کړي بسم الله الذي وسع كل شيء قدره وعلما الرحمن لجميع خلقه المبين طريق الهدى الرحيم الذي خص حزبه بالابعاد عن مواطن الردى بسم الله خاص ومدد دنند الله غزاتو چې فراخ دې هر یو سیس ته قدرت دا علم دا رحمان ذات ته پټول مخلوق باندې بیانون کې ریږي ته لار د هدایت رحیم ذات دې خاص کړی د خپل ډل په لری کولو د زینو د هلاکت نه الف لام را الله پویږي په معنا د دې کلماتو مخکې بار بار تیر شوې دي مقطعات قرآنیه او توي اصل حقیقت د دې الله ته معلوم دي تلک آیات الكتاب المبین دا ترغیب شروع شو قرآن کریم دا دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا داس کتاب المبین چه واضح کتاب دی المبین سی غل عظیمیم کی دیشی متعدیم کی دیشی چه لازمی شی دا بان یبین و بینو ندن نه دا باین و مبین کلا فمانا دا واضح رازی او کلا متعدیم جوڑی گی دا ابانا نه فمانا دا جدا کولو نبی او مانا دا سکے چه تلک آیات الكتاب المبین دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا داس کتاب چې بیلکڑی دا لار دا حق دا لار دا باطل نام انا انزلناه قرآن عربیا یقینا مونگ نازل کرده دا قرآن کریم عربیا خکارا مضمون والا مضمون ډیر صفا دے عربی ستوی الفصیح البلیغ البین من الکلام چې ډیر فصیحی مقصد خوازحی ار چا تخکاری چې دا مطلب دی ادا معنی دا عربیه لعلکم تعقلون دې دا پاره چې تاسو پوه شئ دې کې مقصد تاسو پوه کول دي د دې جن په دې صورت کې د عقل ډیر خبرې ذکر دي ډیر زیات دي نحن نقص علیک احسن القصص مونږه بیانو پتا باندې ډیر ښه بیان ګور ډیر ښه ست کیسه نه ګوره معنا دې غلطه کړه قصه څه خونه دی ویلې قصص ویلې دا قاف زور دی قصص وی اصل کې تلو تا او بیان کولو دا شرط تا او قصص بیا د قصې جمعره دلته قصې الله نه بیانې درې کیسو کتاب نه دی قصص دی ډیر خیسته بیان دی ډیر خیسته بیان څومره خیسته بیان دی بیا څومره خیسته بیان دی چې په صورت کې دا غسیزونو ذکر دی چټیر مسائل دی پکې لکه مسله د خوبونو پکې ذکر دا د غیر تعبیرات پکې ذکر دا د غیر اقسام پکې ذکر دا دارنګ د انبیاءو خوبونه په کې ذکر دي، د بادشاهانو خوبونه په کې ذکر دي، د عوامو خوبونه په کې ذکر دي، دارنګ حسد د اقارب او د رشتہ دارو ذکر دي، د غي معال او انجام ذکر دي، دارنګ د رشتہ دارو مکرونه سره د نورو نه خصوصا درونو، دارنګ زامن د پلار سره مکر، دارنګ د زنانو مکر او ما اغیدا مکر بیا معال او انجام بم ذکر کړي. دارنګ الله م یو کېد او طریقه خول د یوسف علی السلام ته داغي تعلیم، دارنګه د محبت د زنانو ذکر دی بګي، د محبت د پلار ذکر دی بګي د زوی سره او داغي انجام وګوره بیا، دارنګه اخلاق د موالی او غلامانو بګي ذکر دی، اخلاق د مالکانو پکې مشته او اخلاق د عبیدو مشته، دارنګه ژوند جیل دا ذکر دی، دارنګه د جیلیانو قسمونه بګي ذکر دی چې جیلیان په درې قسمه یې اول د ذکر شي، دارنګه پاک دامنی د انبیاو او پاغي گواهه قائمېدل، سیاست د بادشاهانو طریقه را تقسیم د غلو د راشن، حکم د غلاګر لار او طریقه د سفر کولو، عفو د مجرمانو نه پس د اقرار دا غینه، صبر د انبیاو نه، سبب د انتقال د قومونو د یو ملک نه بل ملک، او ډیر احکام پکې د فقه ذکر دي، ډیر احکام پکې ذکر دي، لکه په صحرا کې مزل کولو سیل کول جایز دي، دارنګه د جړا قسم پکې ذکر دي، جړا په ډیر قسمه درا بشي، عقاید پکې ذکر دي ډیر، لکه نفع د علم غیب د انبیاءو نه چې په خپل خپل ځای به بیان راځي، دارنګه نفع د تصرف دا غینه، دارنګه رد د شرک دی پکې ذکر، د حیوانات لري پکې ذئب پکې ذکر دي، شرمخ تویر مارغه پکې ذکر دي، بقر پکې ذکر دي، غوا بعیر پکې ذکر دي، اوخ دوړې پکې ذکر ده، خمر شراب پکې ذکر دي، دارنګه ذکر دي پکې د تصانو فل بوکا معال د عشق سوری ذکر کړل دی چې د عشق سوری انجام سره وګوره، عشق د زلیخی د یوسف علی السلام سره یاد انور زنانو، او عشق حقیقی ذکر کړل دی چې یعقوب علی السلام د خپل زوی سره کوم امینه او داغه ذکر کړل دی، ذکر د اقسام او د نفس ته پکې چې نفس په ډیر قسمه باندې دی ګوره، دارنګه ډیر سيزونه پکې ذکر دی، لکه د خارون نوم پکشتا، بداوا پکشتا، دارنګه مصر پکشتا، دارنګه غیابات الجب پکشتا، د کوی غزیونه، دارنګه د سیارې قافلې ذکر دی پکې، د وارد مشکی ذکر دی پکې، دارنګه د انسان د خرڅېدو ذکر دی پکې، د وینې ذکر دی پکې، دارنګه د بنی آدم د فرشته او د شیطان ذکر دی پکې، دارنګه د سبا او د بیګا د ډوډې ذکر دی پکې، دارنګه د سمن ذکر دی پکې، دراهم پکې ذکر دی، بزاعر اصل مال چې وته وي پنګ هغه پکې ذکر دا، دارنګه ترجیح د مصیبت په معصیت باندې دا مسله پکې ذکر دا، د لوخو اقسام پکشتا، سقایا پکشتا، سواع پکشتا، وعاء پکشتا، کیل پکشتا، شمس پکشتا، قمر پکشتا، کوکب پکشتا، دا څه ډیر مسائل دي چې بیا ځیو دا غینه مسائل او استخراج نو بیا وګوره علما امام رازی تفسیری کبیر یا قرطبی ګڼ مسائل دا غینه وباسلی دي، زګه او تقصص ویلی دي، دا قصه نه ده چې دا خوان د پاره خلق بیانی، او نن سبا بتا سوري دي باجی کې سټواله لګیایي د یوسف علی السلام کیسه ذکر کیږي، پاک کیسه کې پړکونه دی وی دوره پړکا کیسه ده، او تش دروغ را غون کړی دی ښا عدالت په خوا چا کې 61 لګولو، یو ملګری دنا پاک 61 کې غ مولا ډیر په خوږ आवाज باندې اړمو، ادي یوسف علی السلام کیسې کولا بیا وی وکړه چې په مصر کې خخ شو، نو وی زما دی په الله قسمی په الله قسم وکړو چې خلک ولا پټرکونو کې بچکړو کې راغلی، نه زمانه کې ټرکونو ټرکونو کې ولا خلک راغلی و کنه، ویډیو لوي دنیا راځه مشي ودا خوندې ورکو کیسې لکنه مشه ته خطا شو، دا کی دروغ دی ټولو بیا مولا لګیدل او ټیک ته چې پای کې سفیدې مشته، دا شرجامی لیکل طالبان هغه وی سلورمه درجه کې مولا جامی هغه کتاب لیکي یوسف او زلیخا، نه پاره یوسف او زلیخا کې ډېر پړکو نه دی، او د سر ناغه شورو دی، او د عشق څخه خبرې دی پکې کنه، د سړی نه عاشق ټوکره غوند جوړږي چې هغه د سر نو په خبره پارسه زکولو د پاره طالبانو وی کنه، د سر ناغه شورو شي او پای کې بیا یو زلیخه خوګونه ویني چې پاسین هغه بیا غشیرونه وی په خواو مولانا او سره چې کوم ډیر لپاره فن لپاره وکنه فنیان مولانا به وته یو سره لاسوم تکول او شیرونه به وي، او څه پکې راغلی هغه چې کله بیا بیانونه میانونه کول نو یوسف زلیخه شیرونه به پکې شروع کړو، ها الہی غنچه امید بکشای گلی از روزه جاوید بنمای بخنده از لبه آغنچه باغم وزین گل اتر پر ورکن دماغم دغه زنه زلیخه شروع ده، پخوا مونږ واړو ماشومانو والد صاحب الله وبخین هغه فارسی کې تکړه، زه فارسی دا کتابونه بدلته په ابتدا کې ما واړه کتابونه بلکې فارسی ټول ما دا غنځ زده کړل، دا فارسی دا کتابونه مغه سره ګلستان او بوستان او سکندرنامه او زلیخا و غیره انوار سهیلی دا مشهور په وخت د فارسی خطو کتابت کوم کنه اوس واغه دور لاړ اردو ته غزه غست دي ناغي کې ما صرف د فارسی ز د کولو د پاره کیسه کې یو خوند ولاغه ورکړل د رنگ او غ خوبې نه بیا پاسی او په خو کې بیا جاړي د لمبور دی و دلداري نه کړ دی غمم دادی و غم خواري نه کړ دی کنه لګي خاغي به وی ولاته او سره ټکول کنه وای دا کیسه نه ده قصص ده قصص معنا خاصه بیان چې بلی کې ګڼ مسائل دي د ډیرو سيزونو ذکر دی پکې چې سوچ پکې کې نو تعالی ډیر د عقل خبرې مخه تا ته وی لعلکم تعقلون ها عقل والا بشه په دې سيزونو سوچو کې دا مسائل مخه ته کې د دنیا په سیاست بم پوشه په صحیح سیاست بم پوشه په غلط سیاست بم پوشه په مکرونو بم پوشه د زړونو په مکر بم پوشه د خپلوانو رشتہ دارو په مکر بم پوشه او دارنګي د بادشاهانو په طریقو بم پوشه د زنانو په مکرونو بم پوشه د ناکاره عشق انجام بم وینه او د خه محبت او مینه انجام بم وینه د پلار د زوی سره د مینې حال بم وینه د رونو یو بل سره تعلق داغي حالات بم وینه عامو چې کوم اصل مقصد دی چې داغي مقصد ټول د دنیا په سيزونو کې داغي حالات بم وینه په کډیر سيزونه دي مخه تر روان دي ان شاء الله ځکه وی نحنو نقص عليك احسن القصص مونږ بیان او پتا باندې ډیر ښه بیان بما اوحینا الیک هذا القران په دې وجه چې مونږ وحی شروع کړل تا ته د دې قران کریم وان كنت من قبله لمن الغافلين او یقینا وی ته مخکې د دې نه خبرونه یقینا وی ته ان په معنا د قد زاد المسير کې ابن جوزی رحم الله علیه تا ته مخکې د دې پته نه و او ستا ته پته لګې د دې نه دا پته لګې دا چې محمد رسول الله عالم الغیب نو ولې هغه عالم الغیب وی بیا هغه ته د واقعې د بیان د وحی ضرورت وو د وحی ضرورت واغه چاته یې هغه ته پته نه کنا ځکه وحی هم یو سبب دی د اسباب د علم نه او علم د غیب هغه ته وی چلته سبب مبب مخه ته نه بغیر د سبب نه علم راشي چې کله سبب مخ کې شتا وحی په مینس کې پراته ده د الله د طرف نه ناغه ته علم د غیب نه وی هغه ته انباء الغیب وی ټیک ده معنی بعض خبره د غیب دي چې په نسبت د بعضو غایب دي او په نسبت د بعضو هغه ته مخه تری الله هغه ته ذکر کړی په وحی کې کنه وین کنت من قبله لمن الغافلین او یقینا وی ته مخکې د دې د نا خبرونه اذ قال یوسف لابیه تمهید شروع شو یوسف علی السلام دی معشوم د لسو دولس کالو دغه وخت خوب ولیدو په خوب کې ولیدل چې یو لستوري دی نور اوس په میده او ما تر اپری وتل مخته نو پلار ته ذکر وکړو چې دغه شان خوب می ولیدو او ما یو لستوري ولیدل او نور اوس په مې او ما تر وګرځیدل خپوته اذ قال یوسف لابیه کله چې ویل یوسف خپل پلار ته یوسف علی السلام خپل پلار ته د یوسف علی السلام ذکر قران کریم کې شپږش ځله راغلی دی او په دې صورت کې دویش ځله راغلی دی کله چې ویل یوسف علی السلام خپل پلار ته یا ابتی ای پلار زما انی رایت احد عشر کوكبا یقینا ما ولیدل په خوب کې یو لستوري رایت د رؤیا نه دی کنه خوب کې ملي دلی دی او الشمس والقمر انور او سپوږمې نو سوال راغی چې څنګه دی ولیدل په کومه طریقه نو استیناف دی رایتهم ځکه هغه رایت بیا معاد کو دې ته استیناف وای د معنی والا په اصطلاح کې رایتهم لی ساجدین ما ولیدل اغي ما تخکته کیدونکي ما غي داسې حال کې ولیدل چې ما تخکته کیدو سجود نو مراد داسې جنل چې مونږ لاس کتو لګو تندې پزمکه باندې کیدو کنه دا زنګنان زمکه له وسو ولې د ستورو د سپمې تندېشته زنګنان له لاسشته مراد تخکته کیدلی دلته ما تخکته شو معنا ته ما خو تر اپری وتل نو قالا پلار ورته کله چې هغه ته خوب بیان ک کنه ناغه ته دغه خوب بارکه سه هدایت ورکي ولې خو نبی دی الله ولا علم ورکړه دی او رستو یوسف علی السلام نوم الله د تعبیر علم ورکو ډیر لوی چې بچیا خوب رونو ته مو بیان وا څنګه د خوب بارکه یو قانون دا اوره چې یو خدا چې ار خوب ریشانی لکه بعضی کسانی دغه دا مرض جوړي خو هر شپه غي سه خوب لیدلین فایده نه چې ته یو خوب چې هغه وستا دماغو کې نقش شي اته بخپل پوشي بل داغي اصول لي یو حدیث کې راځي ډیر رښتینی خوب هغه دی چې کله شپر وځي د نږدې شي معنی د پښمنۍ ټیم دی او چا ویره دی مطلب دار دی چې کله شپر وځي د نږدې شي معنی د بهار موسم د سپرلی موسم ځکه په نورو موسمونو کې دماغ ګډ وړي او په دې موسم کې دماغ تازه وي نو خوب صحیح کې دی شي والله عالم چا دا غي د پر اصول ذکر کړو چر داس شپه باندې خوب لیدل نه چې پغه شپه ګړبړی بارانی دی بیمار نه دماغ باندې بوج نه دا حالات مالات نه مخه ته د جنابت او د پلیتې په حالت کې نه کنه او بیا خوب ویني دا خوب حدیث کې راځي علی رجل طائر دی په یو خپل لري خو چې کله تا چاته بیان کړو د دوی مخقوم کته کې خوده دی اوس درې دو اوس د دو تعبیر برازي دی او جن کله چې دا څه خوب ویني چې ستا په زړه د هیبت حال راشي نو خو خبره حدیث کې دا غي علاج راغلو چې په کومه ډډه باندې ته پروت یا ډډه بدلک اره ډډه ته چې خیر ډډه باندې غځه ډډه ته شو غځه خیر ډډه ته شو د ګس طرف ته دریزله توکانې داسي او توکا اګه جمعات کې اداسې ځای کې چې توکان نشي تلوله توکان واسي دا وانتوکا اګه صورت جوګه اته داسې وکا ابي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کلمه خو درځي کنه اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ویل شي نو دریزله دا وایا ان شاء الله دا خوب ضرر بتا ته نه بلکې الله به نه يرم کې ختم بشي او کفرس کا بیان ای او تاسو په ذهن کې پروتي لا تحدث به الا حبيبا او لبيبا یا دوست بیان کا او یو خيار ته بیان کا دو قسم خلق ته بیان کا دوست ته بیان کنه هغه بدله تعبیر صحیح طرف تاړي او خيار ته عقل ته بیان کنه هغه به پويږي او کنه خو دې خو چاته بیان کنو کې دي شي چې هغه ته سووي او مغه شانو شي چې هغه ته سووي او مغه شانو شي خوب اخو راو ګرځي کنه خوب د عالم المثال له قبيله نه لري ظاهر کې چې اوسیز مونږ وینو اوبه یو شانتي په خوب کې بل شانتي لکه خوب کې خیسته خزه مخې ته رااله نو دا د دنیا شکل له دنیا ده نو څومره څومره چې پاغې کې بے حیايي ده مانه لې چې ښکار دي سر ښکار دي سن ښکار دي سینې ښکار ده نو دور دور دا حرام مال دی لکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام یې په ما ته خزه پېښ کړې شو خوب کې دنیا را ته پېښ کړې شو په صورت دا خزه کې حاصره زراعین چې دواړه لې چې ښکار وي مانا لند لند لستونی وکنا نیماوی چې ما پریخیری طلاق ورکړی دی دنیا له دغه شان دی کله خوب کې اوسېزو اولی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کسان دی او د کوینه بوکې راو باسي نو یو جالوان راغی نو یو دو بوکې راو باسي نو بل دو بوکې راو باسي نو چې جالوان فراغه او ته علم شنو وي سمې بوکې راو باسي عمر رضی الله عنه یادو د خلافت ته اشاره ځکه ابوبکر رضی الله عنه خود وکاله خلافت نو دو بوکې غره باسي عمر رضی الله عنه دوله سوکاله تو رسول خبره کنه او دا غو پوکه فتوحات هم ډیرو شو دا رنګ کله خوب لیدلې دي چې زما په دې لاس کې دوه بنگړې دي د سرو نو ما ولا پوکي ورکو نو پوکي سره هغه وال وتل ختم شو نا هغه مخه تر هغه چې دوه مدعیان د نبوت پیدا شو کنه مسلمه تل کذاب او اسود عنسی او بیا الله غي تباکل ختم شو دا غي د نبوت نامو نشانه رو ختم شره درو هغه نبیانو کنه چې د نبی له سلام مقابله کې مسلمه تل کذاب خو د نبی له سلام اخر دور کرامه کې بشو دا وګوره خوب کې څنګه لیدل کیږي او ظاهر کې هغه تعبیر څنګه وزي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله چې سار منځو کو کنه دا چې مخ به راو ګرځاو نو کسان ته وي چا په تاسو کې خوب لیدل دي چا به چې خوب بیان کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا دغه تعبیر وباسنه بعض یو پکې را لغه وي ما خو بیګا تاسې چې به خوب لیدل خپل سر مې پلاس کې لیدل نبی رسول الله مخاند لوي شیطان چې تاسو پورې کې مې ټوخه په خوب کې هغه مونږ ته بیان وای ادغاس او احلام کله کله خدا چې خوبونه کنه به مطلب خوبونه دغه څه تعبیر نه د خوب لیدل دی ګوره دینه دا پتو لګی چې ماشوم هم صحیح خوب لیدي شروع کړي او خوب لیدل دی او پلار ته پتو لګی چې دی خوب کې خډیر لوي مقصد ته اشاره ده او دی به الله ډیر اوچت مقام ته رسي خدا قانون دی چې څومره اوچت مقام الله تعالی درکې نو دوره دوره بتا مصايبو کې مختکیر دنیا سختې بومي ځکه العطايا علامتن البلايا العطايا علامتن البلايا د دنیا نعمتونه دا د مصیبتونو په شاګانو سوار دي ګوره دا یاد ساته چې څوره مصیبتونه دي سختې دي کنه نو دومره الله دا غي مقابل نعمتونه ورکې انما العسر یسرا انما العسر یسرا علماوی عسر یو دي تنسیا او مقابل کې بیا سانتیا الله دوزل راولې خو تنسیا خو به یې کنه نو چې کله هغه خوب اوري دو ناغله یو مشوره ورکې قال ورته وی یا بنی او بچوړی زما لا تقصص رؤیاک علی اخوتک مبیان وقت الخو غرون خپل تا فیکید لک کیدا کنی چل بجوړ کې غیستا د پاره چل رونو ته خوب زکه ما بیانوا چیرونه برته چل جوړ کی ولی دغه ستا اوچته مرتبه ته اشاره د نغیب حسد شروع کی چې حسد شروع کی پتا ته بس ضرر ضرور سی نو کته وی ضرورم ضرور سره دا سه حسد کول شي چې اغله سه تکلیف ور کی ودا شیطان په داسې کی او ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره دشمن دی ښکارا بس هغه ول پزړه کې هغه حسد او کینو کری کنه چې یو کری د خپل رور سره حسد شروع کی ګوره خپل رور ته به تربور وي خپل رور ده او بیا به تربور وي دشمن ته وي دا ول نه به تربور کو چې رور دی نه بیا به دا تمبو تربور خو امبوري وي دا نه به دشمن جوړ کو ولا خو ستا رور دی او شیطان لګي او هغه ته په داسې شکل کې ښکارا کوي چې ته د سپک ګورې خپل دشمن ګڼې نه شیطان علی الانسان عدو مبین دې مقام کې شو بابا یو خدا چې یعقوب علی السلام خپل زوی ته یوسف علی السلام ته د خپل زامنو غیبت کوي دا غیبت وته بیانې او غیبت خو منه لیکنه مثلا هغه وته داسې کوي علما دې مقام کې وي وې دې مقام کې مقصد دا غیبت نه دی بلکې یو خو هغه ته د ادب خول لی چې خوب خپل پټ ساته چاته مو بیانوا اسنه چار چاته بیانې او دویم مقصد په کې داله چې هر یو تن لدا په کار دی چې هغه پوئږي چېره د کسته ضرر رسی هغه د ضرر نه بچ کی دکه ستا په ځمه دا ده چې ته به صلح غواړی جوړ جاړی به غواړی او ته به یو سړی د مضرت نه او تکلیف نه بچ کوې دا نه چې پای کې به اخته کوې نو مشوره به صحیح ورکې او دا غیبت نه دی بلکې کله چې یو تن مثلا دشمن دی او بل دشمن ته ناست دی او ته پوهېږي چې را ته څه ضرر ورکړي ته ورته وایې رور زما لاره بدله که کسان در ته ناست دي دا تا هغې غیبت نه دی کړی تا په دې نیت کړی چې دې سړي ته ضرر ونرسي هغه دې بچ کاو او په داسې ځینو کې دې ته غیبت نه ویلې کېږي د دې وجې نه هغه یارېده په دې باندې چېر وروڼه به ورسره حسد شروع کړي نه ته بس نقصان ورسي نو یو خو به هغې ته هم دا نقصان یي چې هغې بې ځایه حسد وکړو که نه نو دا د هغې ګناه شو جرم شو جرم کې اخته شو او بلې غاړې ته به دې ته هم ضرر ورسي نو ځکه ورته هغه وایي چې ان شیطان الانسان عدو مبین او کذالک یجتبیک ربک او دغه سی بغوره کی تعالی ستار رب ستار رب تا غوره کی دغه ستا خوف کې غیته اشاره ده یجتبیک اجتباء النبوت مراد ده کنه اصل کې وی ال اجتباء الاختیار لمعالی الامور او چتو کارونو د اوچتو مرتبو د پاره چاله غوره کول چون کول چې ودوي وی دغه شانتی چون کوي با غوره کوي با تعالی رب ستا ويعلمك من تاويل الاحاديث او استقلب درکی تا تا د حقیقت د خبرو د مخکنو انبیاو د مخکنو انبیاو داغي د خبرو د احاديث او شرح بتا تکي داغي وضاحت بتا تکي او داغي حقیقت بتا تکي یو معنی دادا یا د احاديث نه مراد خوبونه دي او خي بتا تا تعبير د خوبونو او ټول نه من تاویل بعد تعبير او يتم نعمته عليك او پوره بکی نعمت خپل پتا باندې پسو پنبوت پیغمبري بدر کی یا دا چې ستارونه بتا ته محتاج کی زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله وی او علا آل یعقوب او پا اولاد دا یعقوب علیہ السلام باندې کما اتمها علا ابویک من قبلو لکه څنګه چې پوره کړی دی پوره کړی دی احسان ستا په مشرانو باندې مخکې د ابراهیم او اسحاق ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام دي ابراهيم عليه السلام مشر نیکو او اسحاق عليه السلام رستو نیکره کنه ځکه ابراهيم عليه السلام زوی اسحاق عليه السلام دي او اسحاق عليه السلام زوی يعقوب عليه السلام دي او يعقوب عليه السلام زوی يوسف عليه السلام دي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم کنه داستاني کونه دي تا پلارم پیغمبر يعقوب عليه السلام نیکه دیم پیغمبر اسحاق علیہ السلام ور نیکه ابراهیم علیہ السلام هغه پیغمبر وکنه کما اتمها علی ابویک نا ابو اب خو اصل کې پلار ته وی خو د نیکه نوم تعبیر په پلار سره کیږي د دې وجنه نیکونه چې یادې وی ابا ابا ابا معنی پلاران معنی نیکونه نو نیکه تم پلار ویل کیږي ها کما اتمها علی ابویک لکه چې پوره کړی و دا پوره کړی دا احسان ستا په مشرانو ستا په نیکونو من قبل مخیر دینا ابراهیم و اسحاق چې ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام ان ربک علیم حکیم بشک رب ستا پوه ذات دی او حکمتونو والا دی پار کار خپل کې بیا وته ګورئ الف لام را الله پوهیږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الکتاب المبین دا اوچت شان والا آیاتونه دي د داسې کتاب چې واضح دی یو معنا یا دا اوچت شان والا آیاتونه دي د داسې کتاب المبین چې بیلونکې دی لارې د حق لرا د لارې د باطل نه انا انزلناه قرآنا عربیا یقینا موږ نازل کړی دی دا کتاب قرآن عربیا کارا مضمون والا یو خو قرآن دی قرآن د قرن نه دی پیوسوالي ته وي د دې مضامین یو بل سره پیوستي یا د قرء نه د جمع ته وي، یا دا به هم جمع کېږي یا د قرأت نه دی، دا هم لوستې کېدونکي کتاب دی، لوستې به شي. په دنیا کې د ټولو نه زیات کم کتاب لوستې کېږي قرآن کریم برخه، او دې باندې کافر هم ګوالي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات چاپ کېدونکي کتاب دا قرآن کریم دی. دارنګه په دنیا کې د ټولو نه زیات لوستې کېدونکي کتاب هم قرآن کریم دی. دارنګه په دنیا کې د ټولو نه زیات چې د کم کتاب درس کیږي هغه هم قرآن کریم دی. دارنګه دنیا کې چې د ټولو نه زیات د کم کتاب شرح ډیری دي، تفسیرونه، هغه هم قرآن کریم دی چې په زرګونو تفاسیر دي قرآنن، ځکه د قرآن ملي دي عربین کار مضمون والا لعلکم تعقلون، دې د پاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص علیکا، مونږ بیانو پتاون دي احسن القصص، ډیر ښه بیان، بما اوحینا الیک هذا القرآن، په دې وجه چې مونږ وحی شروع کړل تا ته د قرآن کریم. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، او یقیناً وی ته مخکې د دې نه خبرونه. اذ قال یوسف لأبیه، کله چې ویل یوسف علیه السلام خپل پلار ته، یا ابتی او پلار زما، انی رأیت احد عشر کوكبا، یقیناً ما ولیدل په خوب کې یول ستوري، والشمس والقمر ونور اسبغمه، رأیتهم لی ساجدین، ولیدل ما تخکته کیدونکي. قال ان پلار ورته ویل، یا بنی او بچوړیا ما و زما بچوړیا، لا تقصص رؤياك على اخوتك، مو بیان وخپل خوب رونو خپل تا، فیکید لک کیدا، کنی چل بجوړ کی استاد zarar د پاره چل، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بشک شیطان د انسان دشمن نه ښکارا، وکذالک یجتبیک ربک، او دغه سی بغوره کی تعالی رب ستا، او يعلمک من تعویل الاحاديث، او خونه بکی تا ته د حقیقت د خبرو د مخکنو انبیاو، یادې ما معنا، او يعلمک من تعویل الاحاديث، او ذکر بدر کی تا ته د تعبیر د خوبونو، او یتم نعمته علیکا، او پورا کی به احسان خپل پتاوان دی، والا آل یعقوب او اولاد د یعقوب علیہ السلام باندې، کما اتمها علی ابویکا، لکه چې پورا کړلې دا احسان او نعمت ستا په مشرانو، من قبل مخکې د دینه ابراهیم او اسحاق، ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام، ان ربک علیم حکیم، بشکا ستا رب پوه ذات دی، حکمتونو والا دی، پار کار خپل کې.